Yine sen kötü oldun. Senin annen yanlış anladı. Hayır, annem yanlış anlamadı. O zaman kadın yanlış anladı. Ben neye uğradığını sordum.